السلام عليكم ورحمة الله وبركاته असां सूरत काफ़ पढ़ूं पिया हेसि ताईं असां 26 आयतूं पढ़ियूं आहिनि हिन मंझि पहिरीं जेको हेसि ताईं पढ़ी चुका आहियूं हुन मंझि पहिरियूं 8 आयतूं पहिरीं आयत खां वठी 8 आयत ताईं हिकिड़ो ॼण तंबी आहे वॉर्निंग आहे बशारत आहे ख़ुशिखबरी आहे पर हुनजो इसेंस जेको आहे इहो आहे त अलाह ताला फ़रमाए थो त असां हीअ सॼी ज़ीनत जेका ख़ल्की आहे धरती ते आसमान ज़मीन इन जे लाइ त ले नबलुअकुम अयुकुम अहसनु अमला त असीं आज़मायूं त तव्हां मज़ा केरु सुठा कमु करे थो चङा कमु करे थो उन खां पोइ असां कफ़ जो क़िसो हलियो आहे 9 नंबर आयत खां वठी हेॾां 26 आयत ताईं इहे जेके आहिनि 18 आयतूं आहिनि हिन मंझि पहिरीं फरमाई त इहो तोखे अजब थो लॻे हुन खां फरमाई त हीअ जेके जवान हुआ जंहिंजूं दिलियूं ॻंढियल हुयूं पाण में मरबूत हुयूं हम आहंग हुयूं हुननि ईमान आंदो असां हुनजी हिदायत खे वधायोसीं ऐं पोइ जॾहिं मुशरकनि खे ऐं शिरक वारनि खे छॾे ऐं बुत परस्ती खे छॾे जॾहिं ग़ार में घिड़िया त पोइ असां उन ते छावर कयोसीं छावर शावर कयोसीं उनखे पंहिंजी रहमत जेका असां नाज़ुल कईसीं उन्हनि जे मथां ऐं उन्हनि जा कम जेके आहिनि आसान कयासीं पोइ फरमाई त कहिड़े नमूने सां उहे सुता पिया हुआ हुनजे विच में छा चइबो आहे कैफ जे त सिजो भरण वक़्तु साॼे पासे खां लंघियो अथसि लहण वक़्तु खाॿे पासे लॻे थो उहो विच में सुता पिया हुआ उन खां पोइ फरमाई जेकॾहिं ताईं हुन ॾिसी हुनखे हुननि खे त हुनजी कीअं सुता पिया हुआ हालांकि अखियूं प मतिलबु त हुनजूं पटियल हुयूं तूं सम्झंदे त हुन जाॻनि पिया पर उहे निंड में हुआ ऐं कुतो जेको हुअसि हुननि जो दरवाज़े ते बीठल हो पेर पखेड़े ऐं तूं जेकॾहिं हूंदो ॾिसी त हुनखे डिॼी ऐं भॼी वञे रौब जे करे जेको दहशत थो थिए छांइजी वञे हिन खां पोइ उहे जाॻनि था ऐं पोइ हिकु ॿिए खे पुछनि था त केतिरो वक़्तु रहिया आहियूं पोइ हिकिड़ो माण्हू हुनखे चए थो भई वञो वञी सामान वठी अचो खाइण पीअण जो का शइ वठी अचो पर ॾिसिजो त पाक हुजे पोइ जॾहिं वञनि था हुते त पोइ माण्हू हुनखे ख़बर पए थी त पुराणो को सिको आहे पोइ वठी वञनि था पोइ हुनखे ख़बर पए थी पोइ उन में हासिलु मक़सदु इहो आहे त अलाह ताला फ़रमाए थो त असां हिननि खे इन करे उथारियो त जीअं ई ॿ धुरियूं जेके आहिनि हिकिड़ियूं ग़ार में जेके रहिया पिया हुआ 309 साल हिकिड़ा जेके ॿाहिरि रहिया पिया हुननि जो टाइम फ्रेम जेको आहे हिकु ॿिए जो कहिड़ो वधीक सही थिए ॼातो ऐं असां इहो इन करे कयो त जीअं असां कयूं त वाइदो जेको आहे असांजो सचो आहे यानी क़यामत जेका असां अचणी आहे हिसाबु किताबु थियणो आहे ऐं जन्नत ऐं जहनम आहे इहो जेको वाइदो असां बास बादल मौत जी हक़ीक़त खे असां वाज़े करण जे लाइ ई सॼो हीअ ॻाल्हि कईसूं कैफ़ सूरत जी उन खां पोइ फरमाईंदो हुन छा कयो अॾावत अॼु पंहिंजो मस्जिद ठाहियां हुनजे भरिसां पोइ अलाह ताला फरमायो त केतिरा हुआ पोइ के टे था चवनि के पंज था चवनि के सत था चवनि हुनजो कुतो जेको आहे सो चोथों या छहों या अठों नंबर ऐं उन खां पोइ चवनि में नई बहस करण जी वधीक ज़रूरत कान्हे का जेतिरा बि हुआ अलाह खे वधीक ख़बर आहे ऐं वरी फरमाए थो केतिरा जेके आहिनि से केतिरो वक़्तु जेको आहे सो हू उन कैफ़ मंझि हुया पंहिंजो पोइ अलाह ताला फरमाए थो 309 साल हुआ 316 सिस्टम जा नव जेके आहिनि 309 जेके आहिनि से लूनर सिस्टम जा त इहे जेके हुआ पर जिन में वधीक बहस करण जी ज़रूरत कान्हे का ऐं जेकॾहिं तोखां का ॻाल्हि विसरी वई हुजे त पोइ इनशाह चवंदो कर त ॿुधायां मतिलबु त मां ॿुधाईंदुसि ईअं न चओ त आऊं बसि फलाणी छा हीउ कमु कंदुसि ई कंदुसि चओ त पंहिंजो जॾहिं अलाह ताला जेकॾहिं चाहींदो त आऊं कंदुसि पोइ एक्सेप्शन करे पोइ इहा ॼण हिते 26 आयतूं इहे थियूं जेके पूरियूं थियूं पंहिंजे हिन मंझि आसाब कैफ़ जी ॻाल्हि हाणे वरी 5 आयतूं आहिनि 27 आयत खां वठी पंहिंजो 31 आयत ताईं जेके वरी नसीहत आहे त जेके ज़िक्र कनि था अलाह ताला जो उन्हनि सां तूं रब उन्हनि सां तूं रह उन्हनि सां सब्र कर उन्हनि जी सोबत में रह ऐं पंहिंजो क़ुर ई पढ़ ऐं हक़ जेको आहे सो असां करे छॾियो आहे साबित ऐं सभु कंहिंखे ख़बर आहे त हक़ ई आहे जीअं हुते सूरत बकर में चई लाइक़ुफ़ुद्दीन ख़तबीन रुश्त मिनल गई पवन यकफ़ुर बि तागूत यमन बिल आहे फ़क़त तमसक बिलोतल वुस्का उते फ़रमाई हिते ई फ़रमाई त जेके ईमान आणिन अथव वमे योमिन वमे शाह योमिन वमन शाह यकफ़ुर जेके वणनि से ईमान आणनि जेके वणनि खे कुफ़ुर कनि असां काफ़रनि जे लाइ हीउ जेको आहे सो दौज़ख़ तयारु करे रखियो आहे अहिड़ी अहिड़ी सूरत आहे दौज़ख़ मंझि हुनजी रहण जी बुछड़ी जॻह आहे ऐं ईमान वारनि जे लाइ असां हीअ ॻाल्हियूं करे छॾियूं आहिनि या हिन में ज़िक्र करे थो हाणे उनखे असीं पढ़ूं था जेके पंज आयतूं आहिनि पहिरीं इहे पढ़ंदासीं पोइ उनखां पोइ वरी ज़िक्र ईंदो हू जेके बाग वारा भॼण आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र आहे पोइ हाणे ॾिसूं असां किथे था पहुचूं आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك اي پڑھ جيڪي وحي موڪليو ويو آهي تنهنجي رب وٽان ان كتاب مج يعني قران شريف جو پڙهي ان کي ٻڌائي لا مبدل لكلماته يعني الله تعالى جو كلم جيڪو حق آهي جيڪو ڳالهه آهي सा तब्दील न थींदी आहे बदिली न अॼु हीअं चयो वरी सुभाणे हीअं चयो मुंहिंजे अॻिते पोइ ते वेठो करे फेराए फेरियूं घेरियूं वेठो करे अलाह ताला जो कलमु जेको आहे सो सचु आहे हक़ु आहे ऐं उहो फिरंदो न आहे बदिलबो न आहे चेंज न थींदो आहे ला मुबदिल कलमात ही वलन तजद मिंदून ही मुल्तहद ऐं तूं को मुल्तहद कोन ॾिसंदे माना का पनाह जी जॻह कोन ॾिसंदे अलाह ताला खां सवाइ इन अलाह ताला ई तोखे पनाह जी जा पनाह जी ॾींदो ऐं उन वठी तोखे आख़िर में पहुचणो आहे वलन तजद वलन नास कंदे मिंदून ई अलाह खां सवाइ ॿियो को मुल्ताज वसबिर अलाह फ़रमाए थो त हीअ तूं सब्र करे यानी सालनि जे सुठनि माण्हुनि जे जेके राति ॾींहुं सॾीनि था अलाह ताला खे बिल गदात वल आशी गदात सुबुह जो ऐं आशीश जो सांझीअ जो जेके सॾीनि था अलाह ताला खे यानी ज़िक्र कनि था अलाह ताला जो अलाह ताला जी इबादत कंदा रहनि था उन्हनि जे सोबत में सब्र सां रह यानी उन्हनि जी सोबत हासिलु कर सोबत सालेह थोरा सालेह कुनद सोबत तालेह थोरा तालेह कुनद सुठियुनि माण्हुनि जी सोबत तोखे सुठो कंदी भलो कंदी ऐं पंहिंजो सभागो कंदी ऐं निभागनि ऐं शकील कल्ब माण्हुनि जी सोबत जेका आहे बुछड़नि माण्हुनि जी सोबत तोखे बुछड़ो कंदी ऐं निभागो कंदी त हिते फरमाए थो वसबिर नफ़्स खे माल नफ़्स खे सब्र कर नफ़्स खे यानी माना ज़ार अहिड़नि माण्हुनि जी सोबत में रहणु हुन जेके चङाई जूं ॻाल्हियूं असांखे ॿुधाइनि त असीं वरी कावड़ खणियूं इहो असांखे छो थो चवे असांखे हीअं छो थो चवे भई उहो पंहिंजे नफ़्स खे मारणो आहे पंहिंजी ॻाल्हि हुननि जी ॿुधणी आहे सोबत तव्हां सालिहनि जी अख़्तियार कबी त चङाई थींदी बा अदब बा मुराद बे अदब बे मुराद जेको माण्हू सालिहनि जे सोबत में न रहंदो त पोइ तालेह थींदो निभागो थींदो चोर थींदो धाड़ेल थींदो बदमाश थींदो रिश्वतूं वेठो वठंदो जीअं पाकिस्तान में सभु को वेठो वठे बसि बेर नफ़्स करी بالغداه والعشي يريدون وجهه انن وانگه نتيجه کے يريدون وجهه الله تعالى جو چہرہ چاہندے یعنی اللہ تعالی جو راز پو چاہندے جکے مانو رات دی جو اللہ تعالی جی عبادت کن تھا ان جو ذکر کن تھا صبح جو شام جو ہر وقت جو ان دی عبادت میں مشغول ہیں انن جی صحبت میں रह ऐं हुनजी सोबत में पंहिंजे नफ़्स खे सब्र सेखार यानी भॼी न वञो हुनजे सोबत में ऐं पंहिंजूं अखियूं उन्हनि खां न फेराए अखियूं फेराइण मतिलबु त अॼु हुन वटि आई सुभाणे न आई मतिलबु कंहिं सबब जे करे ककावट जी पई हीअं करी हूअं करी उन्हनि खां अखियूं न फेराए उन्हनि जे सोबत में रह ऐं अखियूं उन्हनि मंझि विझी वे उन्हनि खे वेठो ॾिस उन्हनि जा असवत हौसना उन्हनि जो अख़लाक उन्हनि जो किरदारु उन्हनि जो उथणु वेहणु उन्हनि जी चङाई उन्हनि जी सोबत उन्हनि जा जेके सुठा कम आहिनि उन्हनि ते तूं नज़र रख ऐं उन्हनि ते तूं हल हुनखां अखियूं न फेराए जो पंहिंजो दुनिया जी दुनिया जो सिंगार चाहींदे, यानी दुनिया मूंखे हीअ बि खपे, मूंखे हीअ बि खपे, हीअ हुजे शइ, हीअ हुजे शइ, उन जे लालच मंझि तूं पंहिंजे अहिड़नि सुठनि भलनि माण्हुनि जी सुबत खां परे न रह, हुन खां अखियूं न फेराए। तुरीद ज़ीनत हयात दुनिया वला तुते मन अग़फ़लना क़ल्बहू अन ज़िक्रना। ऐं उन्हनि जे इताअत में न हल, उन्हनि जे पोयां न हल, जिन जे क़ल्बनि खे, जिन जे सीननि खे, जिन जे दिलनि खे असां ग़ाफ़िल कयो आहे असांजे ज़िक्र खां, यानी ग़ाफ़िल करणु ॿिए अलाह ताला जे हुकुम सां, अमर सां, इजाज़त सां थियो आहे। ऐं जेको तौफ़ीक़ ॾींदो अलाह ताला ज़िक्र करण जी, उहो अलाह ताला ॾिए थो तौफ़ीक़ जेका। सो पर चए थो जिन खे असां ग़ाफ़िल रखियो आहे इन ॻाल्हि खां, उहे असांखां ग़ाफ़िल आहिनि, असां उन्हनि खे छॾे ॾिनो आहे त भले ग़ाफ़िल रहनि, असांखे परवाह न आहे। यानी ग़नी आहे असां अमीद सेंस में, त भला उन्हनि जे तूं चए ते न हल, यानी उहे तोखे चवनि त हीअं कर हूअं कर, पुछाईंदा तोखे सॾीनि था, त उन्हनि जे तूं चए ते तूं हल, जेके अलाह ताला जे ज़िक्र खां ग़ाफ़िल आहिनि, जिनखे अलाह ताला ज़िक्र खां ग़ाफ़िल रखियो आहे पाण ई पाण। भला तोथे मन अग़फ़लना, ऐं पंहिंजे हिरस, पंहिंजे ख़्वाहिश, पंहिंजे सदुनि ते हलनि था। हवा माना अरबी में जेको हवा माना ख़्वाहिश, दिलि जी सद, नफ़्स जी सद, जेका हवा, हू पंहिंजे सदुनि ते था हलनि। उन सदुनि ते हलणो न आहे, शरीयत जो कमु इहो आहे त अलाह ताला जेको हुकुम कयो आहे, हीअं कर त ईअं कर, हीअं न कर त उहो न कर। हाणे असीं चवनि न, मूंखे त ईअं करिणो आहे, जीअं अलाह ताला चए थो त न कर त आउं ईअं कंदुसि ई कंदुसि। ऐं अलाह ताला जेको चयो आहे हराम हीउ न खा त आउं खाईंदुसि ई खाईंदुसि, हीअ पुछड़ाई जो कमु अलाह ताला चयो त न कर त आउं कंदुसि ई कंदुसि, त पोइ हू पंहिंजे सदुनि ते थो हले, त तूं उन्हनि जे पोयां, अहिड़नि माण्हुनि जे पोयां तूं न हल, जेके पंहिंजे दिलि जे सदुनि ते हलनि था। ऐं उनजो अमर, हुनजा कम, हुनजा कंहिंसि फुरत आहे, जीअं हदि खां लंघियल, अफ़रात ऐं तफ़रील चइबो आहे घटि वे वधि करणु ॻाल्हि खे, त हुन वधियल हूंदी आहे, यानी जेको हुकुम आहे हिते हदूं लंघनि था, यानी पंहिंजो इतदाद जूं ऐं चङाईअ जूं ऐं बुछड़ाई में काहे पवनि था। अहिड़नि माण्हुनि जे तूं पोयां न हल, उन्हनि जे चए ते न हल। वकुल हक़ में रब कुम, ऐं चओ त हक़ तुंहिंजो, हक़ जेको आहे सो तुंहिंजे रब वटां अची चुको आहे, आयो आहे। वकुल हक़ में रब कुम, ऐं चओ त हक़ आयल आहे तव्हांजे रब खां। फमन शा फलियो, जेको चाहे सो ईमान आणे। हुकूमत पधरो थी वियो आहे, लाइक्राफ़ुद्दीन कद तवीन रुश्त मिन ग़ई, रुश्त जेको आहे सो ग़ई खां पधरो थी चुको आहे। हिते फरमाए थो त फम हक़ जेको आहे सो अची चुको आहे तुंहिंजे रब वटां। फमन शा फलियो मिन, जेको चाहे सो ईमान आणे। फमन शा फल यकफुर, ऐं जेको चाहे सो भले पोइ कुफुर करे, संदसि मर्ज़ी आहे, कुफुर करे, कुफुर ते रहे, ईमान ते रहे, संदसि मर्ज़ी आहे। पर छा थींदो, इना अतदना लिलज़ालिमीन नारन अखात बिहिम सुरादिकुहा, अहिड़ा ज़ालिम जेके हक़ ते न हलंदा, असां उन्हनि जे लाइ तयारु करे रखियो आहे छा, अखात बिहिम सुरादिकुहा, नार नार जेका नारन बाहि ठाहे रखी आहे, जंहिंखे अहात बिहिम सुरादिकुहा, उन जा परदा जेके आहिनि से अहातो कनि था, यानी बाहि चइनी पासनि खां वखोड़ियल हूंदी अहिड़ी जॻह ते असीं उन्हनि खे मोकिलींदासीं, जेके ईमान न आणींदा। तूं परवाह न कर, हे नबी पाक सलाहु अलॻि वसलम, त पोइ कोई ईमान आणे थो नथो आणे, संदसि मर्ज़ी आहे। चवन छा, पर ॿिए हंधि अलाह ताला फरमायो, फरमाए फमन शा अफ़ल योमिन, फमन शा अफ़ल यकफुर, जेको वणेसि त सो ईमान आणे, जेको वणेसि सो कुफुर करे। पर अल ॿिए त ॿिए हंधि अलाह ताला फरमाए थो, फमन वमन यशा न इलाह ऐं यशा अलाह, हू न चाहींदा सवाइ उन जे जेको अलाह ताला चाहींदो, यानी चाहत जेका आहे सा अलाह जी आहे, अलाह जी तौफ़ीक़ थींदी, अलाह चाहींदो त पोइ तौफ़ीक़ थींदी, तौफ़ीक़ थींदी त माण्हू चाहींदो त ईमान आणिया, ईमान वारनि मज़ा हुजा, जेकॾहिं तौफ़ीक़ न थींदी त हू काफ़र रहंदो, तूं भले पियो काफ़र रहे, त तुंहिंजे घरां कुझु कोन थो वञे, तोखे का तकलीफ़ कोन्हे, तूं ॻणती ग़म रंज न कर, हे नबी पाक सलाहु अलेक वसलम। وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه पोइ जहन में उहे माण्हू सॾु कंदा, इस्तगास कंदा, या मुस्तगीस या पहुचण वारा पहुच, मदद जे लाइ पहुच, गौस खां सॾी सॾु कंदा, गौस सभु इस्तगास घुरंदा, मदद घुरंदा। जहन में हुनखे केरु मदद कंदो? पोइ जॾहिं हू मदद जे लाइ घुर कंदा, सॾु कंदा कंहिंखे, भई इस्तगीसू युगासू विमा, त पोइ हुनजी मदद कई वेंदी उन पाणीअ सां, कलमोल यशविल वजू, जेको टामे वांगुरु हूंदो टहकंदड़, उहो पाणी हुनखे ॾिनो वेंदो। चयो मूंखे पाणी ॾियो, पाणी अचे वठी पाणी पी, टामे वांगुरु टहकंदड़ पाणी, जेको यशविल वजू, जेको बूथ साड़ींदो, बूथ बूथर खे भुञंदो, मशवी चइबो आहे, जेको चइबो दज्जाज मशवी, दज्जाज मशवी माना कुकुड़ जेको भुञी खाराइबो आहे माण्हुनि खे, उहो भुॻल भुॻल जेको हूंदो, बूथ भुञंदो हुनजो, अहिड़े नमूने साड़ींदो, यानी भाउ अहिड़ी जो बूथ भुॼी भुञी भुञी पवंदो। यशविल वजू यशविल वजू बेस शराब, मां बुछड़ो पीअण जी शइ हूंदी, बुछड़ी पीअण जी शइ, वसात मुर्तफ़ा, ऐं रहण जी जाइ बि तमामु बुछड़ी हूंदी, मुर्तफ़ा जाइ आराम जी जेका रफ़क़ जी जाइ बुछड़ी हूंदी, यानी कहिड़ो जानवर जेका कहिड़ी हुन में चङाई आहे, हुन में बुछड़ाई बुछड़ाई आहे, हुन में ख़राबी ख़राबी आहे। हाणे इहो थियो काफ़रनि जो मिसाल, जेकॾहिं को ईमान न आणींदो त हिन जो हाल ईअं थींदो, त हाणे जेको ईमान आणींदा वरी अलाह ताला उन्हनि जो मिसाल ॾींदो। इन लदी नामनूसाली इन अला, बेशक उहे जन ईमान आंदो ऐं अमल साले कया, इन अला नुदी अजरमन असन अमला, असीं ज़ाया न कंदासूं हुननि जेकी कयो, हुननि जेके अमल कया, उन्हनि जो बदिलो सां ज़ाया न कंदासूं, हुनजो अजर असीं ज़ाया न कंदासूं। ऐं जेको चङाई कंदो चङी ज़रे जेतिरी पंहिंजो सूरत ज़लज़ाल में ज़रो, उहो बि उनजो फल ॾिसंदो, ऐं जेकॾहिं को बुछड़ाई कंदो त उनजो बि फल ॾिसंदो। त असां जेका चङाई माण्हू कनि था, ईमान आणनि था, अमल साले कनि था, उनजी असां ज़रे जेतिरी बि चङाई जेका असां ज़ाया न कंदासूं। इन लदी नामनूसाली इन अलाहार, उन उहे हूंदा जन्नत मज, जन्नत अदन में, अदन में टिकण जी जाइ अदन, अदन में जि जंहिंजे हेठां वाहियूं वहंदियूं, तहत हिमुल अनहार, तजरी जारी हूंदियूं, तहत हिम हुनजे हेठां अनहार नहरूं वाह वाहियूं, युहलाउन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, ऐं पाईंदा हूंदा ॻह कहिड़ा, फी असाविर कंगण सोन जा, कंगण हूंदा पाईंदा सोन जा। हाणे ख़ैर मर्दनि खे कंगण पाइण जी त ज़रूरत कोन्हे हिते बि, ऐं हिन खां आख़िरत में बि हाणे, पर पोइ बादशाह कंहिं ज़माने में पाईंदा हुआ त माण्हू ॾिसी वरी चवंदा हुआ जीअं बादशाह था पाइनि तीअं असीं बि पायूं, पर असांखे हिन शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मर्दनि खे सोन पाइण जो मना कई वई आहे, औरतूं भले पाइनि मर्द न पाइनि, पर पोइ उहे ॼण उनजी उन ई ॻाल्हि कर, पोइ जेकॾहिं हिते कंगण जी पाइण जी सद अथव त हिते त ई न पायो, पोइ जन्नत में तव्हांखे खोड़ कंगण मिलंदा, ॻह गटा सभु पढ़नि, मिलंदा जीअं अकबर बादशाह खे की फलाणे बादशाह खे ॾिसबो आहे त हीअ ॻह गटा पायो फिरौन जो ॻह गटा पायो हीअ वेठा हूंदा थी तव्हां जे पाइण चाहींदो त तव्हांखे ॻह गटा हुते मिलंदा असां इहो पहिरीं आहे ॻाल्हि इहो हलो न फी हा मिन असां इहो हलो न पाराया वेंदा उन्हनि खे हले हलियमि ॻह फी हा मिन असावर कंगण जेके असावर असावर त मिन ज़हबिन ज़हब जा यानी सोन जा सोन जा ठहियल ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق اي پائندا جيڪي ويس وگا پائندا ساوا سندس جا ٿيل سندس نه پٽ جا استبرق جا ٿلي ريشم جا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك اي ٽيڪو ڏيو ويٺا هوندا ان پنهنجي جنت مجه نعمت ثواب وحسنت مرتفقا ڪهڙي نه ڀلو بدلو مليو ملندو ان کي يو ڪهڙو نه ڀلو بدلو هوندو ۽ ڪهڙي نه ڀلي جاءِ هوندي وا رهڻ جي نعمت ثواب سٺو بدلو ڀلو بدلو हसनत मुर्तफ़क़ा मुरफ़क जी जाइ रहण जी जाइ जेका सो तमामु भली सुहिणी हाणे इहो थी वियो एकटीह आयत ताईं ऐं हाणे इहे थियूं ॼण पंज आयतूं थियूं 27 खां वठी 31 आयत ताईं इन मां ॼण अलाह ताला हुकुम कयो त हिन क़ुर खे पढ़ ऐं जेके चङा माण्हू सोबत उन्हनि जी अख़्तियार कर जेके ज़िक्र कनि था अलाह ताला जो राति ऐं ॾींहं जो शाम ऐं सुबुह जो सुबुह ऐं शाम जो ऐं पंहिंजो बुछड़नि माण्हुनि जे चए ते तूं न हल जेके पंहिंजे सदुनि ते दिलि जे नफ़्स जे सदुनि ते हलनि था ऐं अलाह ताला वटां हक़ जेको आहे सो अची चुको आहे पोइ जंहिंखे वणे सो ईमान आणे जंहिंखे वणे सो कुफ़ुर करे कुफ़ुर वारनि सां असां ई लकाउ खंदासूं जो उन्हनि खे पीअण जे लाइ अहिड़ियूं शयूं ॾिनियूं वेंदियूं जेके उन जो बूथ साड़ींदियूं जेको उन वात साड़ींदियूं जेको उन सजो थींदो ऐं मोमिननि जे लाइ असीं ई उन हिते ॻाल्हियूं हूंदियूं हाणे अहिड़ी आयत जेका आख़िर में सूरत जे आख़िर में बि आहे हिन रज़ीन आमनू वामिल सवालियात कानत लहम जन्नातुल फिरदौस नज़ला ख़ालदीन फ़ीहा ला यबगून अनहा यवला कुल्लो कानल बाद त मतिलबु त हिन सूरत में जे हिकु जहिड़ियूं आयतूं जेके आहिनि से वरी अचनि थियूं ऐं उन्हनि जो माना इहा थिए थी हाणे असीं हिते वक़फ़ो करियूं था इनशा आमीन हाणे हिन खां पोइ असीं ज़िक्र कंदासूं ॿ जेके जन्नत वारा ॿ बाग़ वारा जेके शख़्स हुआ हिकिड़ो जेको आहे चए पियो तूं मुंहिंजो बाग़ तुंहिंजे बाग़ खां भलो आहे ॿियो ॿिए वरी उनखे कहिड़ो जवाबु ॾिनो पोइ इहे ॻाल्हियूं असीं वरी पढ़ंदासूं हाणे हिते असीं वक़्फ़ अलाह वरना वरहमना वरज़ुकना वफ़दना वहदना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीन अलाम तलीम ग़ैर महदूबीन आमीन रबना तक़बल मिना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم اللهم يسر ولا توسر علينا يا رب اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مغلوب فانتصر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم